Amadu, mɔgɔ kana fantanw kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye. Fantanw sɛgɛnna, fantanw ɲanina diɲɛ kɔnɔ yan. A ye hinɛ fantanw na, a ye fantanw ladon. Aw ka fantanw dɛmɛ. U ka kan ni dɛmɛ ye kosɛbɛ.